Upige goti usali, nirudi salama. Pili safari sio kifo, ivo so sijali, nitarudi mama. Tena punguza kulalamika, utanitenga mikosi. Mweza kubado mambo ajajipa, ila tukiume na fosi. Kapuku na saka nilete, usimame kiwete. Si choki na ungeza juhudi, kutwa niko wima, vimeja vya makusudi, waniombe uzima. Oh bebe, oh bebe, kaza moyo nivumilie. Oh bebe, oh bebe, kese moyo siyasikie. Oh bebe, oh bebe, kaza moyo nivumilie. Oh bebe, oh bebe, kese moyo. Katikati kwenye mapenzi ya dhati, nafsi tulivu ila moyo wasiwasi, kifungo kuwacha shati. Ofu walidi likinyauka, ata kitanda kitolalika, bola lizidi lisije shuka bebe. Linani kondesha penzi mashaka, nauma moyo na shika kichwa, nachoka kulalamika bebe. Unapokosa kupokeaga simu yangu, ofu juu, mwili ganzi na umana roho yangu, na isi upo juu, upo mbali babae. Yeah. Oh, baby.